یکی درمان پسنده، یکی وصل و یکی هجران پسنده، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، آن چرا جانم پسنده. خدا یار ماه چه حاجت کس، خدا یار ماه چه حاجت کس. تمنای تو دیره که اندر دل تمنای تو دیره.